złotych. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 9. Jolanta Padlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ósmoklasiści zaczynają swój egzamin. 377 tysięcy uczniów w sprawie 13 tysięcy szkół. Datę, miejsce i skład okrągłego stołu dotyczącego postulatów nauczycieli zaproponuje w tym tygodniu premier, mówi minister Jacek Sasin. 8 osób zginęło z powodu tornada, które przeszło przez południowe Stany USA. Ponad 377 tysięcy uczniów rozpoczyna w tym momencie egzamin ósmoklasisty. Dziś możliwość popisania się znajomością języka ojczystego. Egzamin potrwa 120 minut. Będą zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. To jest znacznie większa niż w egzaminach w poprzednich latach liczba zadań otwartych. Znaczy takich zadań, w których zdający samodzielnie konstruuje wypowiedź, czy samodzielnie rozwiązuje, musi pokazać pełne rozwiązanie zadania z matematyki. To jest jakby ta kwintesencjalna różnica. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik dodaje, że egzamin w formie trzydniowej będzie przeprowadzany tylko przez 3 lata do 2021 roku. Włącznie w kolejnych latach egzamin będzie trwał 4 dni. Uczniowie będą zdawać dodatkowo egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii. Nauczyciele przegrają, bo stawiają siebie ponad innych. Będą musieli wrócić do pracy. Tak zdaniem Marka Jakubiaka z Konfederacji zakończy się trwający od tygodnia strajk w oświacie. Zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagają się podwyżek płac. Rząd złożył swoją propozycję, ale ta została odrzucona. Porozumienie podpisała jedynie Oświatowa Solidarność. Po prostu budżetu nie stać, no przez to trzeba po prostu zrozumieć. No, że tak rząd sądzi, zrealizuje tak? Te postulaty, które zaproponował. To porozumienie zostanie zrealizowane dla wszystkich nauczycieli, nie tylko dla części, która jest Solidarności, to jest oczywiste. Datę, miejsce i skład tak zwanego okrągłego stołu dotyczącego postulatów nauczycieli zaproponuje jeszcze w tym tygodniu premier, poinformował w radiowej jedynce szef Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Jacek Sasin powiedział, że na razie rząd nie może przeznaczyć większych środków na podwyżki. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą wzrostu wynagrodzeń w oświacie o 30%. To 15% jest tą ofertą, która jest bardzo realna. To jest tyle, ile możemy sobie w tej chwili pozwolić. Tutaj ani złotówki więcej po prostu nie możemy już na stole w tych negocjacjach położyć, bo byłoby to nieodpowiedzialne. Oznaczałoby to po prostu zawieranie pewnych wirtualnych zobowiązań, których nie bylibyśmy w stanie zrealizować. Apel premiera Mateusza Morawieckiego do nauczycieli, by egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń i by zawiesić protest na święta, odczytujemy jako pewien gest wobec tego środowiska, powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. Dodał, że premier ma tu, cytat, bardziej konkretne instrumenty w swoim ręku. Uwaga, stołeczni kierowcy, dwie kraksy i duże korki w Warszawie. Na S2 na wysokości węzła Opacz Kolonia zderzyły się 4 auta. 8-kilometrowy korek utworzył się w stronę Ursynowa. Kolejna kraksa na S8 na wysokości Brudna. Korek w stronę Bemowa ma 10 kilometrów. Poznańskie CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w sprawie o wyłudzenia VAT. Pod pozorem handlu opakowaniami ta grupa przestępcza miała wystawić prawie 1500 faktur na ponad 41 milionów złotych. Prokuratorskie zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustwa i prania pieniędzy. W styczniu i lutym w tej sprawie aresztowano ponad 5 podejrzanych. 8 osób zginęło z powodu tornada, które przeszło przez południowe Stany, Teksas, Luizjanę, Mississippi i Alabamę. Ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. W gminie Angelina w Teksasie drzewo spadło na samochód, którym jechała rodzina. Zginęło dwoje dzieci. W Mississippi śmierć poniósł 95-letni mężczyzna, przygnieciony przez drzewo, które spadło na jego dom. W Luizjanie dwie osoby zginęły w powodzi, a mieszkaniec Jefferson w Alabamie został potrącony przez samochód w czasie usuwania z drogi powalonych drzew. Synoptycy przewidują, że nawałnice będą się przesuwać na wschodnie wybrzeże. Prędkość wiatru ma przekroczyć 100 km na godzinę. Od dziś można głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Plebiscyt organizowany jest 12 raz przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Jego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku, promujących kulturę i historię Polski w kraju i za granicą. W tym roku do plebiscytu zostało zgłoszonych ponad 150 projektów. Jurorzy wybrali 5 najlepszych, najciekawszych przedsięwzięć w 3 kategoriach. W związku z tym na stronie Muzeum Historii Polski możecie Państwo znaleźć 15 propozycji umieszczonych w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Każdy internauta głosuje na 3 projekty, po jednym z każdej kategorii. Wyjaśnia rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki, który dodaje, że ideą plebiscytu jest nie tylko docenianie najlepszych projektów związanych związanych z prezentowaniem polskiej historii. To jest świetna platforma na zwrócenie uwagi na zapomniane albo niewidoczne wydarzenia, które właśnie dzieją się w małych miejscowościach. I wreszcie to jest takie podziękowanie tym, którzy przygotowywali wystawy, ścieżki edukacyjne, pisali książki i produkowali filmy. Głosować można, wchodząc na stronę internetową Muzeum Historii Polski. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Iga Świątek dopiero w maju skończy 18 lat, a już ma na koncie finał turnieju WTA. Zagrała wczoraj w Lugano ze Słowenką Poloną Hercog i choć przegrała 1-2 w setach, to przecież to jej największy sukces. Tak trzymać, Iga. Hubert Hurkacz chciał dłużej zabawić w Monte Carlo, ale przegrał już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP. Trafił jednak na bardzo mocnego Chorwata, Borne Czoricza, i po zaciętej walce przegrał 4-6, 7-5, 5-7. Kilkanaście tysięcy biegaczy przemierzało wczoraj ulice stolicy. Najszybsi w Orlen Warsaw Marathon byli goście z Afryki. Triumfowali Regasa Mindaye Bedziga z Etiopii i Shelia Jerotish z Kenii. Etiopczyk pokonał dystans 42 km i 195 metrów w 2 godziny 9 minut i 42 sekundy. Kenijka 2 godziny 26 minut i 6 sekund. Przy okazji rozegrano Mistrzostwa Polski w maratonie i tutaj wygrali Marcin Chabowski, był czwarty, i Aleksandra Lisowska była ósma. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Chin, to trzecia runda Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził kolegę z Mercedesa, Fina Walteriego Bottasa, a podium uzupełnił Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Williams jak zwykle, dwa ostatnie miejsca, George Russell i Robert Kubica. Dobrze, że dojechali, bo trzech kierowców tego szczęścia nie miało. Zapaśnik Gevorg Sahakian zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Reprezentant Polski przegrał w finale kategorii do 67 kg w stylu klasycznym z Turkiem Atakanem Yüksel'em 1-5. W Anglii wygrał Manchester City 3-1 z Crystal Palace i wygrał Liverpool 2-0 z Chelsea. Bramka Salaha, miód. Liverpool ma 2 punkty przewagi nad drugim Manchesterem City, ale ma jeden mecz więcej. We Włoszech gol Arkadiusza Milika i zwycięstwo Napoli nad Kiewo 3-1, a w Bundeslidze Bayern pokonał Fortunę w Düsseldorfie 4-1, tym razem Robert Lewandowski bez gola. Był czas, kiedy był najlepiej zarabiającym sportowcem świata. Potem wpadł w tarapaty i mało kto sądził, że powróci na sportowy szczyt. Po 11 latach przerwy Tiger Woods wygrał turniej w amerykańskiej Augustie, zaliczany do cyklu golfowego Wielkiego Szlema. W Stanach to temat dnia. W amerykańskich mediach to jedna z najważniejszych informacji, i to nie tylko w specjalizujących się w sporcie tutejszych środkach masowego przekazu. W ostatnich latach niewiele osób znających się na golfie uważało, że Tiger Woods będzie w stanie wrócić do tak wysokiej formy, aby wygrać turniej tak dużej rangi. Jeżeli tak na spokojnie przeanalizuję moje poprzednie triumfy w tego typu imprezie, a było ich do niedzieli 14, to ten był na pewno najtrudniejszy, a zarazem największy ze wszystkich, podkreśla Amerykanin. Woods pierwszy raz w swojej karierze zwyciężył na ostatniej prostej. Ostatecznie zanotował 13 poniżej par, na co złożyło się 275 uderzeń. Gratulacje golfiście złożyli prezydenci USA, były Barack Obama i obecny Donald Trump. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport dzisiaj po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy poranek słoneczny w całym kraju, na razie na termometrach od 1 stopnia w Jeleniej Górze do 6 w Gdańsku. W ciągu dnia chmur będzie więcej, ale nie będzie padać. W najcieplejszym momencie do 12 stopni i tyle będzie na zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego Pechy i Peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem.

Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To Mike and the Mechanics na początek naszego spotkania. Michałowi to się kojarzy z porty świata. A to port miłosny. Tylko port miłosny. Jak zwykle na początek naszego spotkania w poniedziałek orkiestra Vincenta Bella. Ciągle ktoś ze słuchaczy pyta, co to właśnie za utwór. Co my tu dzisiaj dla Państwa mamy przygotowane? Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość. To będzie oczywiście informator ekonomiczny. Płyta tygodnia. Hania Rani, Esja. To już o tym koledzy mówili w porannej audycji. Piotr Metz się pojawia, aby powiedzieć o tej płycie. A potem dźwięk Mała Boska Komedia. Jan Niebudek. Festiwal Mała Boska Komedia odbył się w Krakowie i na ten temat będzie właśnie ten materiał. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, rozmowa z aktorem Filipem Tłokińskim. To kwadrans przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia, albo inaczej dwa, i Muniek Staszczyk, co to za miejsce? Muniek obieca wpaść, być może za godzinę, to opowie o tym trochę więcej. Potem będziemy mieli gości, zespół Lebowski pojawi się z nową płytą, wydana w styczniu, ale teraz pojawia się wersja winylowa, właśnie teraz wydana. Instrukcja obsługi człowieka. Co dobrego możemy zrobić dla naszej planety? Zapyta Grażyna Dobroń. I będziemy mieli dla Państwa książki. A przed godziną 12 nowa powieść w Trójce. Andrzej Mastalerz czytać będzie Wieszanie Jarosława Marka Rymkiewicza. Mam nadzieję, że to się zapowiada atrakcyjne. Życzę dobrego odbioru. Port miłosny, będzie jeszcze dzisiaj piosenka o pociągu, ale to nieco później. Na razie Redbox. I

Niemiec, powiedział w sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński, a premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Polsce nie opłaca się dzisiaj przyjąć euro i że rząd chce opierać gospodarkę o polską walutę. Czy to dobry kierunek, panie Pawle? A jak pan powiedział, gdy osiągniemy poziom nie mieć? Mieć czy nie mieć? Chcielibyśmy mieć, ale to chyba na razie nie nastąpi. Dekady, Niemcy, ten proszę kraj. Pana. Tak, dekady. Powiedział kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy temu premier Mateusz Morawiecki, że okej, tak, ale to dekady, zanim ten poziom osiągnie. Więc na razie rozumiem nie mieć euro. Takie jest hasło, tak? Takie hasło. Ale to tak jednostronnie było powiedziane. Czy tam była jakaś debata, były jakieś poglądy przeciwne? Kierunkowy pogląd właśnie jest taki. A rozumiem, to tak w jedną stronę ta strzałka, ten kierunek, tak? No bo my tu, jak pan sobie przypomina, dobra, żarty na bok. Wielokrotnie w tej audycji i innych mówiliśmy o tym, że jest potrzebna debata, starcie poglądów, jakaś dyskusja poważna o tym, jak to euro wprowadzano, jakie były skutki w różnych krajach, bo są oczywiście plusy i minusy, a nie można stawiać sprawy jednoznacznie, jednostronnie. Przyjęcie euro ma też ogromne plusy, gdy mówimy na przykład o tym, że zupełnie zostaną wyeliminowane różnice kursowe i to dla turystów jeżdżących za granicę zarówno, jak i przede wszystkim dla przedsiębiorców. To jest bardzo dobry impuls dla gospodarki. Ale co pani powie z tymi cenami europejskimi? Ceny. To jest, co tutaj powiedziano, to jest takie wciąż żerowanie, granie na jednej nucie na tym tak zwanym efekcie bagietki. Gdy wprowadzano euro, to waluty narodowe się zamieniły w euro, a i ceny, zwłaszcza ceny detaliczne towarów pierwszej potrzeby, zaokrąglano w górę. I rzeczywiście był ten skok. Ale później, gdy była następna fala wprowadzania euro, od choćby już na Słowacji, czy na Litwie, to właściwie ten efekt był znikomy. Jeżeli w ogóle. Natomiast to jest wspólna waluta, to jest łatwość rozliczeń, to jest duże do tej waluty zaufanie. To, co mi się tutaj niestety nie podoba, to jest właśnie takie stawianie sprawy jednostronne, że my wiemy lepiej, a jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to niestety tego nie lubimy. No, może nie tędy droga. No dobrze, ale wiemy, że mieliśmy właściwie niespodziewany, zupełnie zaskakujący kryzys finansowy na rynkach 2007-2008 rok i nie brakuje opinii ekspertów, że to właśnie nasza własna waluta, której kursem mogliśmy do pewnego stopnia, który mogliśmy regulować, to nas przed skutkami tego kryzysu ochroniło. To jest prawda, że regulacja kursu własnej waluty trochę pomaga, ale przede wszystkim to nas obroniło to, że myśmy mieli bardziej nieufne banki, które nie dawały tak łatwo kredytów. A poza tym gospodarka cała jako taka, która już była wtedy zdywersyfikowana, może nie była tak słaba, tak podatna na kryzys, jak na przykład w Grecji. Wraz z nastaniem pracowniczych planów kapitałowych sytuację dotyczącą OFE trzeba rozwiązać, powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, który dodał, że najgorsza dla rynku jest niepewność. No i zdaniem prezesa każdy scenariusz zakładający prywatyzację większości środków z OFE wydaje się dla rynku giełdowego akceptowalny i moment do zrobienia tego wydaje się idealny. Ta dyskusja o przyszłości otwartych funduszy emerytalnych chyba się rozkręca, panie Pawle. Pytanie, co rząd zrobi z OFE, to jest istotne między innymi właśnie ze względu na zaufanie do tego systemu. Pamiętamy, co się wydarzyło, o czym zdecydowało Ministerstwo Finansów, chyba pod przewodnictwem wtedy Jacka Rostowskiego. Ludzie stracili zaufanie do otwartych funduszy emerytalnych po tym, jak te pieniądze właściwie im w pewnym sensie zabrano. Pytanie, co się stanie z nimi teraz? Ja się nie dziwię, że prezes giełdy, którego pan tutaj cytował, chce jakiegoś radykalnego uzdrowienia sytuacji i wyjaśnienia. Dlatego, że giełda od dłuższego czasu idzie sobie powolutku do przodu, to oznacza, że nie ma wielu spektakularnych wejść na giełdę. Jest tam nieliczne. Stagnacja, niewiele tam się dzieje i nie jest to dobre miejsce chwilowo do inwestowania środków z nadzieją na jakieś wielkie zyski. Gdyby sytuacja rzeczywiście się wyjaśniła i gdyby pojawiły się na przykład te pracownicze plany kapitałowe, można by oczekiwać, że one też tam będą inwestowały. Takie jest założenie, że przez PPK częściowo pieniądze trafią na giełdę. Jak rząd zdecyduje, to nie wiem. No, radykalnym pewnym krokiem byłoby wycofanie wszystkich pieniędzy z tych, co są jeszcze w OFE i przeznaczenie ich na PPK, tylko że nie każdy pracodawca taki program będzie tworzył i taki prosty zabieg pewnie nie jest możliwy. Gdzie te pieniądze trafią, to zobaczymy. Kto wie, czy znowu nie zasilą budżetu w jakiś sposób, przynajmniej częściowo. Wróbelki ćwierkają, że decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona jeszcze dzisiaj. Minister środowiska z kolei nie wyklucza, że wszystkie reklamówki foliowe, z wyjątkiem tak zwanych zrywek, będą płatne. Ma to zapobiec wprowadzaniu na rynek bezpłatnych grubszych foliówek. Chodzi o zastrzyk finansowy. Panie Pawle, miało 850 milionów złotych trafiać do budżetu państwa. Kilkadziesiąt podobno milionów trafia. Mówiąc krótko, przedsiębiorcy obchodzą ten zakaz i no i te foliówki niestety się pojawiają na rynku. Chodzi o to, by zniknęły, by były płatne. 20 groszy plus VAT za sztukę, oprócz tych takich właśnie, które mają kontakt bezpośredni z jedzeniem. Chociaż ja powiem, że często jednak się spotykam z tym, że chcą ode mnie w sklepie za foliówkę, jeśli chcę ją sobie kupić, dodatkowe pieniądze. Ja sam staram się tutaj jak najmniej z nich korzystać. Bardzo i chodzę dobrze. Z opakowaniami wielokrotnego użytku, oczywiście. No natomiast jesteśmy straszliwie zalewani tym plastikiem, uświadomiłem sobie ostatnio. No praktycznie po każdym większym przyjęciu, które urządzimy, no to są oczywiście jakieś tam żywieniowe odpadki, ale jest cała sterta plastiku, w którym były no, na przykład napoje, prawda? A także żywność dowożona na zamówienie też na ogół jest pakowana w coś tam i często to jest plastik. Więc wcale się nie dziwię, że rząd chce skuteczniej wyegzekwować opłaty, które jakiś tam recykling mają sfinansować. No i chyba nic się, panie Pawle, nie stanie, jak naklejkę z wagą nakleimy bezpośrednio na skórkę banana, prawda? Zamiast wkładać tego banana do foliówki i potem naklejkę. Oczywiście. To skoro jesteśmy przy jedzeniu, Rzeczpospolita informuje na pierwszej stronie, że już co piąta restauracja oferuje dostawy do domu czy biura posiłku zamówionego przez sieć w ciągu ostatniego roku. Ich liczba się podwoiła. Lubimy zamawiać jedzenie. Wszystkie wynalazki ludzkie wynikają z lenistwa, albo przynajmniej większość. Myślałem, że z potrzeby, która jest matką wynalazku. Znaczy, no potrzeby oczywiście, no najeść się można, ale jak ktoś chce w ten sposób, proszę bardzo. Chociaż jak spojrzymy na te statystyki, o których pan mówił, to większość z tych dostarczanych produktów to jest pizza i kebab, czyli takie dość proste jednak potrawy. To, co jest bardziej wyszukane, to już jest procent na pewno mniejszy. No cóż, myślę, że rzeczywiście będzie ten rynek rósł i coraz więcej będziemy widzieć kurierów na naszych ulicach wożących takie różne produkty, ale to chyba nie oznacza, że ludzie przestaną chodzić do restauracji. Na koniec pozostajemy przy jedzeniu. Ponad 1/3 obywateli Unii Europejskiej przyznaje, że nie spożywa codziennie owoców i warzyw. 64% Europejczyków twierdzi, że owoce je codziennie. Podobny odsetek dotyczy warzyw. W przypadku Polski jest gorzej. 58% obywateli kraju deklaruje, że zjada owoce każdego dnia. 61%, że konsumuje warzywa codziennie. No i tutaj to chyba kwestia już upodobań i przyzwyczajeń kulinarnych w różnych krajach, bo te statystyki też, na ile tam patrzyłem, to się znacznie różnią. 85% Włochów chyba je owoce, tak, wysoki odsetek Portugalczyków, Hiszpanów, dużo, tak. Irlandia, co ciekawe. Wysoko. Tak, zarówno tak. Jeśli chodzi o owoce, jak i warzywa. A najmniej, no to tu widzę kraje bałtyckie, Węgry i co dziwne Bułgaria, dość ciepła, gdzie przecież... Owoce są atrakcyjne. Oczywiście, jak najbardziej. Trochę się dziwię Bułgarom. Smacznego. Życzymy państwu, proszę o owocach i warzywach nie zapominać. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Wiosna dopiero w pączkach. Ładny, bardzo ładny. Zobacz, wiosna idzie już, to grupa ABC. Obiecałem, że przypomnę dzisiaj tę piosenkę i zaryzykuję takie stwierdzenie, że teraz zaczyna się ta najpiękniejsza pora roku, kiedy jesień, kiedy listki jeszcze takie młode. W moich okolicach mirabelki kwitną jak szalone i wcale im nie przeszkodził ten mróz, który pojawił się w dwie ostatnie noce. A teraz rok 1979, Bee Gees. Odkładamy sobie za tydzień, bo to będzie lany poniedziałek i też się spotkamy, jeśli wybiorą Państwo wtedy trójkę. A dzisiaj dwa klasyki, bo to będzie Roxanne, Police, a potem Gary Moore i Phil Lynott, Parisian Walkways. Choć wydaje mi się, że już to przypominałem, ale nigdy dość takich pięknych piosenek. Thank you. Takie oto dwa ładne wspomnienia sprzed 40 lat. 40 lat? Jak to możliwe? A razem to już 80. Nie mówiłem, że mam dla Państwa dzisiaj zaproszenia. Zacznijmy od jazzu nad Odrą. 26 kwietnia o 19 jazz Maya Horn i Tribute to Komeda w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego. Tego samego dnia o 22.30 Tubis Trio. A 27 kwietnia Poznań Jazz Philharmonic Orchestra, Place Wisdom Collective i Leszek Możdżer oraz Kion Harold. Koncerty odbywają się w Imparcie w sali kameralnej Mazowiecka 17 we Wrocławiu, a zaproszenie ma dla Państwa Edyta. 2 2 7 3 już teraz. 8 do 10. Oh,